Minden nap ilyen, essünk túl rajta. Hát, ha holnap szebb lesz, nem? Kócos vagyok, és még a pólóm is szar, pedig egyszínű pólóim van, ebbe hogy lehet belekötni? Rájöttem, hogy elfáradtam a kommentekben. Tényleg elfáradtam. Valakit kritizálok, még hogyha az a youtuber elismeri is a kritikát, akkor is megtalálnak. Ha valakire azt mondom, hogy alapvetően amúgy jó, de mondjuk nekem személy szerint nem tetszik, akkor is megtalálnak, hogy egyszerűen az emberek nem tudják elviselni, nem csak jót mondasz valamiről. Itt állnék, és végig csak bámulnék a kamerába, abba is belekötnének. Hát abba is belekötöttek, azt mondta, hogy amúgy is mit pofázok, kócos vagyok, hülye a ruhám. Elfáradok ebbe! Üdvözl itt a Fókus csoport! Arra gondoltam, hogy tényleg csak aktuális témákról beszélnénk, akkor minden nap a koronavírusról kéne beszélni. De én ezt most kihagyom. Én nekem így az Indexen jött eszembe, de gondolom ez nem mai sztori. Van ez a globális felmelegedés és a Greta Thunberg. Thunberg? Hogy kell mondani? És a másik oldalnak is van most már egy fiatal lány, akit a zászlójára tűzhet. Zajpit? Zajp? Vagy csak mert német nem tudja senki kimondani a nevét. Na jó, Naomi. Mondjuk, hogy ő Naomi. Egyik oldalon egyik kislány, a másik oldalon másik kislány, és vitatkoznak a globális felmelegedésről. Beszéljünk egy kicsit erről. Van a Greta, akit már biztos ismertek, mert már évek óta híres. Mi is voltunk forgatni, amikor volt ez a Fridays for Future itt Magyarországon, és meginterjúztattuk az embereket. Másik oldal is talált egy lányt, Naomi személyében. Nem azt mondja, hogy nem változik a klíma, de az, ez nem olyan durva, mint egyesek állítják. Nem én fogom eldönteni, kinek van igaza, nem vagyok annyira otthon a témában, de inkább az az érdekes, hogy miért van az egy ilyen fontos téma, mint a klímaváltozás, a környezetvédelem, a világot és a világgazdaságot alapjaiban kéne, hogy megváltoztassa vagy megmozgassa. Úgy tudunk róla beszélni, hogy most két kislányon keresztül. Ha nem is ellentéteset mond ez a másik lány, mindenképpen egy másik oldalról közelíti meg, és ezért rögtön a másik oldal, hát a keblére ölelte azt a lányt. Ez a lány, ez a 19 éves, a másik lány meg 17 éves. Az egyik a globális felmelegedés ellen felszólalóknak az arca, másik meg a másik tábornak az arca. Két 10 éves lány. Erről a vitáról van szó, akkor általában ők eddig csak a Greta került elő, de most már ő is elő fog kerülni. Nekem olyan az érzésem ilyenkor, mintha valami 20 éves South Park epizódot néznék. Nem ilyen abszurd az egész? Egy olyan dolog, amíg a tudósok is vitatkoznak. A tudósok is vitatkoznak, bár elméletileg nagyobb az egyetértés abban, hogy igenis nagy gond van. Mégse tudósokat hallunk erről beszélni, hanem 10 éves lányokat, akik lehetnek talán fiúk is, de mindkettő olyan, akiknek így sok köze nincs a témához, csak véleményük van. És ez nem gond. Az, hogy ez a két lány véleményt mond a témában, az nem gond. Ez tök jó, mindenki véleményt mondhat. Csak az érdekes, hogy kiket karolnak föl, és viszi a hátán a tömeg, és mutogat rájuk, mint az egész mozgalmak arcára. Nekem furcsa, hogy itt tudományos alapokon kéne, hogy menjen a vita, és egyik oldalon sem tudós a fő arca ezeknek a dolgoknak, vagy tudósok. Nyilván egy mozgalmat megszólaltatni nehéz, hogyha mindig más szólaltatsz meg. És ezt igazából a politikában már kialakult. A politikában sajnos manapság, és valószínűleg régen is, az emberek már nem az alapján szavaznak politikust meg, hogy mik a programjai. Max ilyen odadobható ígéretek szintjén tudja, hogy ki mit akar, nem az alapján szavaz valaki egy politikusra, hogy mennyire szimpatikus neki. Ennyi. A politikában már jelen van, egy ilyen tudományos vitában is úgy látszik, hogy most már ez is normális, hogy két fiatal lány van egymás ellen állítva. Valószínűleg ez nem is az ő saruk, hanem a média az, aki sokkal egyszerűbb egy-egy szemét elővenni mindig, vagy egy-egy személyről szólni, mert így ötletekhez, mozgalmakhoz így nehéz így igazán kapcsolódni, nincs arca, nincsen stílusa, emberekhez már sokkal könnyebb. Attól félek, hogy most így már az alapján lesz eldöntve, hogy ki mit gondol erről a klíma dologról, hogy ki a szimpibb neki. Melyik 10 éves lány a szimpatikusabb? Ugye ez a lány, ez nekem szimpi. Nyilván mindkettő egy értelmes, karizmatikus lány, különben nehéz lenne így előtérbe tolni. Igen, ez a lány is mondta, hogy miért kéne egy tudományos témában hallgatni egy hosszú szőkehajú lányra? Hosszú szőkehajú lányok is lehetnek tudósok. de mindegy, tette fel a kérdést magára vonatkozóan. Paradoxont azzal próbálta feloldani a beszédében, hogy ne higgyétek el feltétel nélkül egyetlen szavát sem, csak hagyják beszélni, hallgassák meg, és utána mindenki alakítsa ki a saját véleményét a klímaügyről. Igen, ezzel egyetértek. Csak fura, hogy ezt el kell mondani. Most jutottunk el oda, hogy már úgy látszik a tudományos oldalakat is marketingelni kell, legalábbis láthatóan a médiának, hogy sokkal egyszerűbb foglalkozni vele, hogy na jó, az egyik oldalon eddig ott volt a Greta Thunberg, őt mindig oda lehet rakni, és azt mondani, elmesélni, hogy itt mit csinált, mit indított el, mit mondott az Európai Parlamentben. De a másik oldal eddig elég arctalan volt, és akkor most már itt van ez a lány, és őt meg be lehet rakni oda. Még hogyha nem is az ellentétét állítja a Grétának. De utána már mindenki nyilván mond valamit, és utána azt mindenki azt a részletet ragadja majd ki, amit tetszik neki, és akkor szembe lehet állítani két tini lányt, és ez nekem nagyon abszurd egy ilyen tudományos vitában, hogy most, hogy mind a kettő oldalon egy tini lány van, minden egyik leváltaná a főarcát egy tapasztalt tudósra, és akkor rögtön már kijönne itt az, hogy mi baj ezzel az egésszel. De úgy látszik, nem ez volt a válasz a másik oldalnak, hogy úgy mondom oldalnak, hanem az, hogy egy nő, akkor jól lehet marketingelni egy tizenéves lányt, úgyhogy nyilván rengetegen vannak az interneten, akik ebben a témában megnyilvánultak, valamiért őt kapták föl. Meghallgattam el egy beszédet, nagyon jól beszél, karizmatikus, értelmes lánynak tűnik, és ezt még egyszer nem ellenük szól, mert mindketten megpróbálnak mindent megtenni. Nem tudjuk, hogy kik segítik őket, vagy kik nem segítik, miközben másik oldal azt állítja, hogy segítik őket, mennyi az őszintebb ebből, mennyi nem, de feltételezzük a legjobbakat. De akkor is furcsa, hogy 2020-ban a egyik legnagyobb tudományos vitának két tizenéves lánya fő arca. Úgyhogy ezt akartam megkérdezni, hogy vajon miért lehet ez szerintetek, hogy már a tudományt is csak influencerekkel lehet eladni. Kb. Olyan érzésem van nekem amúgy. Nem csak a tudatosan az oldalak választják valószínűleg ezt ki, hanem a média is felfigyel ezekre, és basszus, azt mondják, hogy most egyiken ott kialakult a Greta, oké, és akkor látták, hogy van egy lány, akit követnek páran, és pont az Greta ellen beszél egy csomó dologban, akkor hát ez nagyon jó címeket lehetne adni, hogy anti-Greta, meg minden, nyomassuk, egyik elkezdi, a másik is látja benne a kattintást, és akkor ez ilyen öngerjesztő folyamat valahol szerintem. Lehet, hogy az egész csak abból alakul ki, hogy valaki rájön, hogy ezzel egy csomó kattintást el lehet érni. Hát, egyik honlap meg híradó sem akar kimaradni a dologból, akkor versenyeznek, hogy ki tudja meginterjúztatni, és akkor valószínűleg itt embereknek már megvan a maga véleménye, és csak várják, hogy ki mögé lehet beállni. És ez most két tini lány. Itt tartunk. Mindenki szépen lassan rájön, hogy mindent könnyebb eladni, ha van egy arc mögötte. Egy céghez, egy eszméhez sose fognak az emberek ilyen érzelmi kapcsolatot kialakítani. Csak legyen jó fésű. De hogyha van egy arc, akinek van egy személyisége, ott az embert is rögtön hamarabb kialakulhat az érzelmi kapocs, és ha az érzelmi kapocs megvan, akkor jó. Megvan az érzelmi kapocs, akkor el lehet neki adni, meg lehet győzni, ki lehet hívni az utcára. Aztán a végén ott lesz ez a két lány, aki valószínűleg a legrosszabbul jár az egésszel. Minden mozgalom csak azokat a mondatokat így szedte ki, ami neki így alátámasztja, amit ő akar mondani, és akkor inkább csak az arcuk kell. Úgyhogy nyilván ez egy veszélyes játék. Érdekes dolog, hogy szerintetek ennek mi lesz a jövője. Mostantól a tudományos nézeteket is így Facebook hirdetni kell, meg Insta hirdetni kell. Még cikket meg se kell írnod elég, ha csak a címet osztják meg, a legtöbben megosztják a Facebookon, nagyon sok befolyásolható ember van. Nektek mi a véleményetek, írjátok meg, hogy csak nekem furcsa ez, hogy mégsem azt látom, hogy tudósok vitatkoznának erről, hanem így, ha a legtöbben felszínesen fogják szemlélni, meg annyi dolog van, annyi info jön a világon, hogy nem lehet mindenben nagyon belásni magad. Szóval aki csak felszínesen szemléli, az azt láthatja, hogy most akkor ez egy jó marketing lesz, úgyhogy mostantól két tini lány fog vitatkozni erről a dologról, és szerintetek ez jó, vagy ez kicsit így abszurdá teszi az egész vitát. Ma pont ez jött velem szembe, amiről úgy gondoltam, hogy érdemes beszélni. Meglátjuk, mi lesz holnap. Ez volt már a Fókusz csoport. Holnap ismét találkozunk. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always